zmęczony wracał z delegacji. Napalony chce do żony, zastał inflagranty, yo. Obcy typ chce cię zbłaźnić, yo. Jak ty robisz ciężki pieniądz, on ją pieprzy moc. Chętno jak jest ze 200, jak nie lepiej. Bo nie w pięść czoło żyła, padniesz trupem, baby, baby. Jak to mogłaś zrobić, Basiu, pytasz? Po 14 latach razem, a ty nagle, kurwa, lubisz się sypać. Krótka chwila, co pod ręką łapiesz za parasol. Mocno w dłoni załzawiony, krzyczysz, Basiu, Basiu. Tak kochałem, serio, bardzo, bardzo. A ty z obcym typem braka, kaka. Dzieci nie wybaczą. Krótka chwila zmienia życia, jak emocje łapią. Powiedz, co na jego miejscu ty byś zrobił z Basią. Ty po tyle rozgarnięty, że nie zrobił im nic. Dzisiaj żyje z całej pensji, plus dzieciaki są z nim. Nie bój się żyć, nie bój ostro grać. Tego uczycie dzieciaku pierdolony rap. Tylko zapamiętaj to, że nim zrobisz krok do przodu, patrz, bardzo łatwo jest o błąd, aha. Yo, nie bój się żyć, nie bój ostro grać. Tego uczycie dzieciaku pierdolony rap. Tylko zapamiętaj to, że nim zrobisz krok do przodu, patrz, bardzo łatwo jest o błąd, aha. Opalony, zajarany leży gdzieś w Tajlandii. Na hotelu all inclusive, dobre driny, palmy. Wieczorami z koleżkami pali hasz, je piksy. Się zarabia w korporacji, to ich stać na dziwki. Młoda sucz się wystrzelił, szarpałby jak zły. Typle dogadują ceny, on po drinach krzyk. Ile czasu mu z tym zeszło, nie pamięta dobrze. Ale nie widzi koleżków, kurwa, gdzie jest hotel. Jakim student w końcu trafia, choć taryfiarz kutwa. Skasowany na dolarach, bardzo chce do łóżka. Rano skasowany, już przewala sprasowany. Klina łychą, tacy grzeczni z wielkich miast się bawić. Przeszło trochę, łapie nokie, do znajomych dzwoni. Nagle szarpie ktoś za klamkę i wracają oni. Każdy blady przerażony w obstawie policji. Trefny hasz, trefne piksy plus nieletnie dziwki. Nie bój się żyć, nie bój ostro grać. Tego uczycie dzieciaku pierdolony rap. Tylko zapamiętaj to, że nim zrobisz krok do przodu, patrz, bardzo łatwo jest o błąd, aha. Yo, nie bój się żyć, nie bój ostro grać. Tego uczycie dzieciaku pierdolony rap. Tylko zapamiętaj to, że nim zrobisz krok do przodu, patrz, bardzo łatwo jest o błąd, aha. That's what I'm listening.